sellemin ashabı Kur'an'ı öğrenmeden önce imanı öğrenirlerdi. Kendileri gibi iman etmekle emrolunduğunu Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin ashabı önce imanı öğreniyorlar ve sonra da Kur'an'ı öğreniyorlar. An Cündübil Beceli radıyallahu anhu kal kunna ma'an nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem ve nahnu feteyanun hazavire. Biz yeni gelişen iki gençtik diyor Allah Resulü'nün yanında. فَتَعَلَّمْنَا الْا۪يمَانَ قَبْلَ اَنْ نَتَعَلَّمَ الْقُرْآنَ. Biz önce imanı öğrendik, sonra da Kur'an'ı öğrendik diyor. Yani Kur'an'ı öğrenmeden önce biz imanı öğrendik. ثُمَّ تَعَلَّمْنَا الْقُرْآنَ بَعْد. Sonra da biz Kur'an'ı öğrendik. فَزَّدْنَا اِيمَانًا. Ve imanımız ziyadeleşti. فَتَعَلَّمْنَا الْا۪يمَانَ قَبْلَ اَنْ نَتَعَلَّمَ الْقُرْآنَ. Kur'an'ı öğrenmeden önce biz iman öğrendik. ثُمَّ تَعَلَّمْنَا الْقُرْآنَ بَعْدَ فَزَّدْنَا اِيمَانَ. Ve imanımız arttı diyor. Daha sonra. Bu gösteriyor ki birçoğu sahabenin okuma yazma bilmiyordu. Kur'an'ı okuma gibi, hemen onu öğrenme gibi imkanları da sadece ezberliyorlar. Bunun için önce imanı öğreniyorlar. Sonra Kur'an'ı. Kur'an'ı öğrenince de imanımız arttı diyor. İbn-i Teymiye diyor ki buna, وَقَالَ شَيْخُ الْاِسْلَامِ وَالْاَثَارُ فِي هَذَا كَثِيرٌ جِدًا. Bu mevzuda gelen eserler cidden çoktur. وَرَوَاهَ الْمُصَنِّفُونَ فِي هَذَا الْبَابِ بِآثَارِ السَّحَابَةِ وَالتَّابِينَ مِنْ كُتُبٍ كَثِيرَةٍ. Ve bunun için musannaflar, eser sahipleri bu bapta sahabeden, tabiinden birçok eser nakletmişlerdir. فَزْزِيَادَةُ قَدَ نَتَقَ بِهَا الْقُرْآنِ. Burada Kur'an öğrendikten sonra imanın artması ise bizzat Kur'an'ın söylediği bir ifadedir. Ve iddeti ayatin, birçok ayette bunu zikretmiştir. Hani diyor ya, biz önce imanı öğrendik sonra Kur'an'ı ve imanımız arttı diyor ya, Kur'an okuyarak imanın artma meselesinde bunu Kur'an'da birçok ayet-i kerime zikretmektedir. اِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذ۪ينَ اِذَا ذُكِرَ اللّٰهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَاِذَا تُلْيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ اِيمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ. En fazlaki ayet-i kerimede diyor ki müminler ancak şunlardır diyor. Kimler? Çünkü innema burada hasır içindir. Bunları gördünüz değil mi? Evet hocam. Ha, evet. Hasır içindir. Ne demektir? Ancak böyle ancak bir için. İzâ zükirallâhu Allah anılmasına ve cilet kulubuhum, kalpleri ürpermeyi anladınız mı ya? Mesela bir kuşu elinize alsanız tık tık tık titrer böyle korkusunda. Ürperme buna derler. Aynen göz seyirmesi olur ya, göz seyirmesini biliyor musunuz? İstemsiz şey oluyor. وَاِذَا ذُكِرَ اللّٰهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ. Allah anıldığında, zikredildiğinde kalpleri ürperir. وَاِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ. Ayetleri okunduğunda ise زَادَتْهُمْ اِيمَانًا. Ve imanları artar. وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ. Ve onlar Rablerine tevekkül ederler. Burada şimdi müminler şunlardır deyip bazen bunu tercüme edenler şöyle derler Türkçe. Hakiki müminler işte bunlardır. Cidden inananlar bunlardır. Şeklinde Allah anıldığında, Allah anıldığında tabii ki tasavvufun anladığı gibi değil. Allah dedi dinlediğinde onların kalpleri ürperir. Ayetler okunduğunda ise imanları artar ve onlar Rablerine teslim ederler. Yani sadece ona güvenirler. Normal seyrinde gitseydik bu ayetten istifade edilen birçok fayda vardır. Ama bizim anladığımız görüldüğü gibi ayetler okunduğunda iman artarmış. Burada doğrudan doğruya direkt olarak mürciyeye bir reddiye var. Demek ki iman ziyadeleşir. İman ziyadeleşir. Nasıl? Öğrendiğimiz iman artıyor. Asıl olarak öğrenmemiz gereken iman. Ve sonra da Rablerine tevekkül ediyorlar. Nedir? Bu gösteriyor ki imanın artmasından sonra insanın Allah'a olan güveni, tevekkülü daha da ziyadeleşiyor. Yani yakini artıyor. Burada Zundubul Beceli'nin hadisi en yakın bulabileceğiniz İbn-i Mace'dedir. Altında da zikredildiği gibi bir sürü kaynak var. Ve Şeyh Albani de bunu buna sahih demiştir. Böyle yaptığımızda Şeyh Albani sahih dediğin hangi kitaptan alır? İbn-i Mace. Ve devam ederek diyor ki Şeyhülislam şöyle diyor. Yine. وَهَذَا اَمْرٌ يَجِدُهُ الْمُؤْمِنُ اِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِ آيَاتُ اِزْدَادَ قَلْبُهُ بِفَهْمِ الْقُرْآنِ İbn-i Teymiye buna diyor ki bunu ancak müminler hisseder. Duyuyor. Onlara ayetler okunduğunda izdade kalbuhu bifehmil Kur'an. Yani Kur'an'ın ayetlerini anlama iştiyakı artar. Ve ma'rifeti ma'anihi min ilmil iman. Ve bu sefer Kur'an'ın ayetleriyle beraber imandaki ilmi artar. Bilgisi artar. Çünkü Kur'an'a baktığınız zaman mesela en bariz olan ayetlerden birisi Ya eyhellezine amenu. Aminu billahi ve resulü. Şimdi baştan ey iman edenler diyor. Doğru mu? Evet. Arkasından Allah'a ve Resulüne iman edin diyor. Zaten onlar iman edenler olmasalardı ey iman edenler hitabı olmazdı değil mi? Evet. Peki Allah'a ve Resulüne iman edin neden tekrarlıyor? İbn-i Teymiye şimdi anlatıyor. مَا لَمْ يَكُنْ حَتَّى كَأَنَّهُ لَمْ يَسْمَعْ الْآيَ اِلَّا حِينَ اِذٍ Bu devamlı okunduğunda çünkü اِذَا تُلْيَدْ عَلَيْهِمْ آيَاتُ Allah'ın ayetleri ona okunduğunda bu bir kere değil, iki kere değil, her okunduğunda anlamındadır. Ve buna sebep İbn-i Teymiye diyor ki مَا لَمْ يَكُنْ حَتَّى كَأَنَّهُ لَمْ يَسْمَعِ الْآيَا اِلَّا حِينَ اِذٍ Sanki en son okunduğunda, iman arttığında ondan önce bu ayeti okumamıştı, işitmemişti. وَيَحْسُلُ فِي قَلْبِهِ مِنَ الرَّغْبَةِ فِي الْخَيْرِ Hayırda daha çok kalbinde iştiyak, rağbet bulur. Her seferinde. وَالرَّهْبَةِ مِنَ الشَّرِّ Şerden kaçmaya daha çok güç hisseder kendinde. مَا لَمْ يَكُنْ فَيَزْدَادُ عِلْمُهُ بِاللّٰهِ وَمُحَبَّتُهُ لِتَاعَتِهِ Ve böylelikle Allah'a yani Allah'a يَزْدَادُ عِلْمُهُ بِاللّٰهِ Allah hakkındaki ilmi muhabbeti ve ona taatı daha da artar. وَهَذَا işte bu ziyadetül iman, imanın ziyadeleşmesidir. Ve kâle Teâlâ, Allah buyuruyor ki اَلَّذ۪ينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ اِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَخْشَوْهُمْ. İfadeye dikkat edin. İnsanlar, bazıları müminlere derler ki insanlar sizin için toplandılar. Sizi yok etmek için. فَخْشَوْهُمْ, onlardan korkun ha. Kaçın, sakının der gibi. فَزَادَهُمْ اِيمَانًا, Allah'a imanları artar bu sefer korkacakları yerde. وَقَالُوا حَسْبُنَ اللّٰهِ, kaçsalar çünkü hasbuna Allah diyemeyecekler. Yani Allah bize yeter. وَنِعْمَ الْوَكِيلُ, o ne güzel vekildir. Yani bir insan Allah bana yeter deyip işini ona havale ederse, tevekkül ederse, onu vekil ederse kendi adına ve ni'mel vekil, onu güzel bir vekildir diyor. Ali İmran'da bu. فَهَذِهِ زِيَادَةُ اِنْدَ تَخْو۪يفِهِمْ. Düşünebiliyor musunuz? Korkutuldukları an imanları ziyadeleşiyor. Güvene kavuştuklarında değil. Onların tevekküllerini artırıyor bak. Hasbunallah diyorlar. Korkmuyorlar, ürpermiyorlar. Allah bize yeter diyorlar. Ve ni'mel vekil. O ne güzel bir vekil. Fe hâzihi ziyâdetu inde tahvifin. Bil aduvi, düşmanla korkutulduklarında bunu diyorlar. Lem tekun inde ayetin nezelet fezdâdu yakînen. وَتَوَكُّلًا عَلَى اللّٰهِ. Ne zaman bir ayet inmiştir? Allah'a imanları ziyadeleşip yakin ve tevekkülleri artmıştır. وَتَبَاتًا عَلَى الْجِهَادِ. Cihatta da sebat göstermişlerdir. Çünkü Allah göstermesin, korkuyla tabanı yağlayıp kaçabilirsin de. İlk emre, yani nehirden içme emrine, yani yasaklığa karşı gelip içenler kalplerini korku bürüdü ve kaçtılar. Geri kalan azınlık korkması gerekirken bunlar Allah'a yalvarıp sebat istediler. وَتَبَاتًا عَلَى الْجِهَادِ وَتَوْحِيدًا بِأَنْ لَا يَخَافُ الْمَخْلُوقَ بَلْ يَخَافُونَ اللّٰهَ الْخَالِقَ وَحْدَهُ. Ne oldu bu sefer? Allah'tan başka mahluktan korkmayıp sadece ondan, tek yaratıcıdan korkmayı, yani bir tevhidi gerçekleştiriyorlar aynı anda. İmanın üstünde Allah'tan korkulması gerektiğini biliyorlar ama burada sadece ondan korkuyorlar. İnsanlar sizin için toplandılar. Sizi yok etmek için. Hasbunallah. Ona işlerini havale ettiler. Ve kâle Teâlâ ve izâ mâ unzilet sûretun minhum men yekûle eyyukum zâdetu hâdî imâna. Onlara her sure ve ayet indiğinde bunlar hanginizin imanını artırdı diye sorarlarmış müşrikler. Yani bu iman artması nasıl oluyor? Onun için yukarıda bunu sadece müminler hisseder. Ve hâzihi ziyâdetu leyset mücerrede tasdik. Bir ziyadelik katiyetle mücerred bir tasdikten gelmez. Anlatabildim mi? Çünkü biz imanın ilk merhalesini kalple tasdik, dille tasdik, azalar ile tasdik diyoruz. Ondan sonra ne olacak? Kalple dil aynı şeyleri paylaşacak. Yani dille kalp aynı şeyi söyleyip paylaştı mı? Dilin ki ne olur tasdikten yukarı? İkrar. İkrar olur. Kalbin ki? Tasdik. İtikad olur. İtikad olur. Cevarihin ki? Amel olur. İbn-i Teevet ondan sonra ve hadi ziyadetun leyset mücerredet tasdik. Bu sadece bir tasdikle olan bir şey değil. Bi enne Allah enzeleha bel zadethum bi hasbi muktedaha. Allah emredilen inen şeyin nispetine göre onlar da bu imanını ziyade eriştirir. Fe in kanet emren bil cihat. Mesela bir cihat olduğunu düşün, değil mi? Hangi amel üzereysen emredilen şey onun muktezasını yapman o kadar bu imanın artmasına. Bu Levam-ül Envar'dan naklediliyor İbn-i Teymiye'den. Sonra geliyor. Teallemnel imanetüm ve teallemnel Kur'an. Biz önce imanı öğrendik. Sonra da Kur'an'ı. Fezdedna imanı ve imanımız arttı. Ve fis sahiheyni an Hudeyfete anin Nebi sallallahu aleyhi ve sellem ennehu kâl. Burada sahiheyn Bukhari ve Müslim'de geçen bir nakilde İnne Allaha enzelel emanete fi cizri kulubir ricar. Allah emaneti yiğit insanların kalbine bıraktı. Fe'alimu minel Kur'an. Kur'an'dan bunu öğrendiler. Ve'alimu mines sünne. Ve fit Tirmizi ve gayri hadisun Nevvas. Nevvas'ın hadisine nakledildiği gibi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'den ve fis sahiheyni an Ebi Musa el-Eş'ari anin Nebi sallallahu aleyhi ve sellem kal metelul mu'min ellezi yakra'ul Kur'an. Aynen Kur'an, yani Kur'an okuyan müminin misali ke metelil utrucce ta'amuha tayyibun ve rihuha tayyibun. Utrucce gibidir. Tadı da güzel. Kokusu da güzeldir. Gördüğünüz gibi Allah Resulü burada ne yapıyor? Bir örnek veriyor misal. Tadı da güzel, kokusu da güzel. Bir meyveye benzetiyor. Bu nedir? Teşbihtir. Turuncu neydi hocam? Turuncu. Turuncu ne demek hocam? Ben de onu diyorum. Sen bir şey mi dedin diye. Ha? Bu portakal falan mı? Turunçgiller falan diye değil mi hocam? Yok değil. Turunç hocam. He? Turunç. Portakal, greyfurt falan tarzı. Turunç başka. Turunç farklı bir şey oluyor ya. Tabii. Turunç. Turunç diyor. Turunç diye bir meyve var. Onun kokusu da güzel, şeyi de güzel ama metelul mu'min ellezî la yakra'ul Kur'an kemetelit tam. Kur'an okumayan mü'min aynen hurma gibidir. Ta'amu hatta yiyip, tadı güzel ama ve la riha leha. Hurmanın kokusu yoktur. Meselul münafık lezi yakra'ul Kur'an ke meselul reyyan. Rihaha tayyibun ve ta'amu hamurrun. Bu şey. Bu Ebu Cehil karpuzu dedikleri var ya. Sizin evin orada vardı hocam. He? Sizin evin orada vardı. Küçük çekmecede vardı hocam. He. Kırmızı, ben kalemi almamışım. Yani o Hamdala. Şunların isimlerini. Reyhane farklı herhalde. Hamdala. Şey olur mu hocam? Şunu. Ebu Cehil, bu Ebu Cehil karpuzu Hamdala değil mi o zaman? Ebu Cehil karpuzu bu. Reyhane ne acaba? Reyhane. Reyha Tayyip. Sadece kokusu var ama çiçektir ot. Herhalde. Bu sadece kokusu olur ama tadı şeydir. Reyhane. Acıdır. Tamam hamurun ve la rehale. Kemeteli Hamdala. Bu da Ebu Cehil karpuzu. Tadı da berbattır. Kokusu da yoktur. Hocam bunun bazı hastalıklara şifa olduğu var mı? Var. Böyle sinüzitlere. Sinüzit yok. Evet. Şu dikene bak abi ya. Şu Necip değil mi? Canlı duruyor böyle değil mi? Hocam diken çok acayip. Evet. Arkanızda bir diken var da ilk defa ben böyle bir şey gördüm. Böyle kanlı bir gövdesi var sanki böyle. Değil mi? Evet. Onun şey çok güzel oldu. Neyi? Çok güzel olur onun çiçeği. Söylemezsin. Onu canına düştüğünü düşünsene. Nedir yanlışım ama? Öbeceliyim. Eline bildiyse bir top kuralım şuraya. Mahmut. Ben? Bir kuralım şuraya top kuralım. Yaparız. Bak ikisi de beceli ya. Ha. Beceli mi ya? Ebu İmran. Memleketin adı yani. El-Cevniyi kal, semi'tu cündeben el-Beceli Talib-i Tabi'in. Bu cündeben işittiğini söylüyor. Aynen bunu tekrarlıyor. Kunna fityanen hazavire ma'anebine sallallahu aleyhi ve sellem. Biz Allah Resulü ile olan gençlerdendik. Feteallemnel imane kablenne teallemel Kur'an. Biz Kur'an'ı öğrenmeden önce imanı öğrendik. Sümme teallemnel Kur'an. Sonra Kur'an'ı. Fezdedne bihi imanen. Ve bizim imanımız arttı böylelikle. Ve innekumul yevme teallemunel Kur'an'a kablel iman. Sizse bugün imandan önce Kur'an'ı öğrendiniz. Şimdi buraya baktığımız zaman sahabe bunu kime söylüyor? Tabi'ye. Tabi'ne. Babasından Müslüman olarak olan. Sizse bugün imanı, çünkü babalar hemen Kur'an'ı öğretmeye çalışıyor. Sizse bugün önce Kur'an'ı, sonra imanı öğreniyorsunuz. Ve buna sebep birçok hafız kat'iyetle öğrendiklerinin tadını bilmiyor. Çünkü imanı öğrenmeden evvel Kur'an'ı öğreniyor. Evet. İbn Ömer'den geliyor. Burada dikkat edilmesi gereken başka bir şey. Bu ifadenin, bu şekildeki ifadenin daha başka sahabelerden de gelmiş olması. İbn Ömer'den geliyor alttaki naklettiğimiz. İbn Ömer قال لقد عشنا برهة من الدهر. Biz belli bir zaman şöyle yaşadık. وإن أحدنا يؤتى الإيمان قبل القرآن. Önce bize iman, sonra Kur'an öğrenilir. Ve bir müddet böylece yaşadık. İki. Niye yer vermemişim? Bunun yerini vermemişim. Kırmızı kalem var mı? Benim bunu unutmuşum. Yok mu? Size kalem verdim. Ha, onu çekeyim. Verdim de bu dikkatimi çekmez ki benim. Huzeyfe'den geliyor. Teallemna l-imana kablenne teallemel Kur'an. O da diyor ki biz de diyor Kur'an öğrenmeden evvel imanı öğrendik. Ve seyeti kavmun. Huzeyfe bu sefer geleceğe dönük. Çünkü Allah Resulü Huzeyfe'ye bu denli bazı şeyler vermişti. Daha sonra seyeti kavmun ahir-i zaman yeteallemunel Kur'an'a kablel iman. Ahir zamana doğru bir topluluk gelecek ki onlar İmandan evvel Kur'an'ı öğrenirler. 3. İbn Abdülber Fittemhid'den naklediyor. Yine Huzeyfe'den geliyor. İnna kavmun utinel imana kable en nu'tel Kur'an. Biz öyle bir topluluğuz ki bize önce iman sonra Kur'an verildi diyor. Ve innekum kavmun utitumul Kur'ana kable en tu'tul iman. Siz de öyle bir topluluksunuz ki önce size İmandan evvel Kur'an verildi, sonra iman. 4. Bu da Said İbni Mensur Sünen'inde naklediyor. O da yine Abdullah İbni Ömer ondan. Semit Abdullah İbni Ömer yakul lakad işine burhatan. Evet. Bunlar hakkında şey buldum. Ebu Ishak el-Hüveyni'nin. Ayrıyeten İbn-i Mesud'dan da almışım buraya. Abdullah İbn-i Mesud'dan da geliyor. Onun da Ebu İshak el-Hüveyni'nin bu hadisler hakkında bir şerhi var. Ağzımda solgun fındık. Bundan örnek etmişim. Hasan Ebul Eşbal'ın bu. Ha şu alttaki Ebu İshak'ın yeni. Evet. Bunu bundan sonraki dakika bulaşalım. Kaç dakika sürdü? Geç kalınca. 25 dakika. Ha? 25. Evet. Oğuz otur. Mahmut şöyle bir fotoğraf çektik. Otur. Ben almayayım hocam. Ben bile olmayayım.